Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia i alarmy hydrologiczne na północy. W całym kraju służby proszą o zwracanie uwagi na potrzebujących pomocy. Stołeczna policja opublikowała zdjęcia trzech mężczyzn poszukiwanych w związku z wydarzeniami przed Sejmem 16 grudnia. W tym roku nie będzie pasztetu z wątróbek. We Francji zlikwidowane mają zostać 2 miliony kaczek i gęsi. Ostrzeżenia hydrologiczne na północy kraju. Podniósł się stan wody na Bałtyku i w ujściach rzek. W nocy sytuacja powinna zacząć się poprawiać. Jednak teraz na czerwono świeci się 10 punktów na stacjach morskich i 9 na rzekach przy morzu, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego. Alerty hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia będą obowiązywały do 9 rano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Do odwołania zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku. W niektórych portach trwa pogotowie sztormowe. Kilkaset tysięcy złotych wyniosą straty po sztormie w Ustce. Żywioł zniszczył część bulwaru przy porcie i deptaki wyłożone kostką brukową. Na Podkarpaciu z zimą walczą drogowcy. W tym momencie w regionie wszystkie trasy są przejezdne. Województwo śląskie jest przygotowane na falę mrozów, zadeklarował po spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego wojewoda Jarosław Wieczorek. W tym regionie jest najwięcej bezdomnych w skali kraju. W Katowicach około 800. Jak mówi Jacek Marciniak z MOPS-u, ludzie chcą pomagać. Była zorganizowana teraz akcja zbierania czapek, szalików, odzieży. Te rzeczy wszystkie trafiły do osób bezdomnych, trafiły do niektórych instytucji, placówek. Społeczeństwo jest bardzo uwrażliwione na problem bezdomności. Otrzymujemy dużo telefonów. Ludzie po prostu zgłaszają. Dzień dobry, jest ktoś tam na klatce u nas. Albo jest tutaj, widzę, kręci się wokół bloku. W Rudzie Śląskiej miejskie noclegownie są czynne całą dobę, a na głównych przystankach ustawiono koksowniki. Intensywne opady śniegu utrzymają się jeszcze do jutra. Od niedzieli ma przyjść ocieplenie. Stołeczna policja opublikowała wizerunki trzech mężczyzn, którzy mieli naruszyć porządek prawny podczas demonstracji przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia, kiedy blokowano wyjazd posłów i przedstawicieli rządu. Policja prosi o kontakt każdego, kto rozpoznaje mężczyzn. Zdjęcie opublikowano na stronie Komendy Stołecznej. Nie wiadomo, co mieli zrobić poszukiwani. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Michał Dziekański, nie może udzielać informacji na ten temat. Prokuratura w tym samym śledztwie planuje przesłuchanie posłów. We Francji rozpoczęła się likwidacja od 1 do 2 milionów kaczek i gęsi. Dotyczy to ponad 100 farm, przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju słynącej z produkcji gęsich wątróbek. Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało się na taki krok w związku z coraz bardziej rozszerzającą się epidemią spowodowaną przez ptaki wędrowne przylatujące przede wszystkim z Europy Północnej. Ich szlak wiedzie nad Gaskonią, gdzie znajduje się kilka tysięcy gospodarstw, na których hoduje się kaczki i gęsi. Część rolników decyzję władz przyjęła z ulgą. Już przed Bożym Narodzeniem zażądano od nas wstrzymania transportu kaczek. Przez 15 dni tkwiliśmy w zawieszeniu. Nie wiadomo było, co będzie dalej. Ta decyzja jest drastycznym rozwiązaniem, ale to pozwoli nam za jakiś czas znów wrócić do pracy. Wszyscy martwią się, co będzie z odszkodowaniami. Jeśli wprowadza się drakońskie środki sanitarne, to trzeba też odpowiedzieć na pytanie, kto i ile zapłaci za poniesione straty. Nie możemy czekać 6 czy 7 miesięcy na odszkodowanie. Straty oceniane są na 75 do 80 milionów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przenosimy się do Grecji, gdzie jest ponad 100 specjalizacji nauczycielskich. W ich labiryncie gubią się urzędnicy przyjmujący pedagogów do pracy. Innowacyjność niektórych z nich przyprawia o ból głowy i wyróżnia grecki system edukacji na międzynarodowej arenie. Podania o pracę złożyło w Grecji prawie 95 tysięcy nauczycieli, ponad czterokrotnie więcej niż jest wolnych miejsc. Najwięcej było filologów, co czwarty składający podanie, najmniej nauczycieli krawiectwa i szycia, tylko jeden chętny. Kłopot dla urzędników stanowiły natomiast inne specjalności, jak technolog technologii muzycznej i akustycznej albo technolog medycznych instrumentów i technik medycznych instrumentów. Namnożenie specjalizacji sprawia, że wielu nauczycieli nie może otrzymać etatu w jednej szkole i aby zgromadzić odpowiednią liczbę godzin, naucza w kilku placówkach. Większość z nich domaga się zmiany tego systemu, ale jak do tej pory sprawa za każdym razem utyka w greckim ministerstwie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A ministerstwo udaje Greka. W Trójce teraz pora na sport. Tomasz Gorazdowski. Dzisiejsze kwalifikacje w turnieju czterech skoczni pokazały, że w Bischofshofen można latać daleko. W eliminacjach aż 144,5 metra uzyskała Andreas Willinger.

Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Wczoraj był udany wieczór, a dziś... Kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 21 przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór. Klub Trójki. Przyznam Państwu, że czuję pewien niepokój przed dzisiejszym klubem. Niepokój i pewien rodzaj bezradności. Bo o to mamy porozmawiać o jednym z tych tematów, o którym mówimy od lat. I mówimy ciągle mniej więcej to samo. Coś jak o procesie pokojowym między Palestyńczykami i Izraelczykami. Albo o korupcji w Afryce. Albo o deficycie demokracji w Unii Europejskiej. Mówimy o rzeczach oczywistych. A jednak nie możemy nie mówić, nawet jeśli niewiele z tego wynika, bo po prostu taka jest nasza rola, rola dziennikarzy. Więc porozmawiamy dziś o dopingu w sporcie, o oszustwach, które w ostatnich latach osiągnęły szczyty wyrafinowania i bezwzględności. W roli żelaznego wilka wystąpi państwo, które bardzo lubimy obsadzać w tej roli, czasami nie bez powodu, choć też i nie bez nuty hipokryzji. Bo przecież nie tylko Rosja jest winna rozpowszechniania dopingu w sporcie. I o tym też powiemy, ale od Rosji zaczniemy. Dwa raporty w ciągu ostatniego roku pokazały skalę oszustw, w których uczestniczyli sportowcy, trenerzy, władze sportowe i politycy. Jakie są polityczne i społeczne skutki upublicznienia tych skandali? Jak Rosjanie patrzą na osobę, która pomogła w jego ujawnieniu? Co owe oszustwa mówią nam o stanie współczesnego sportu? O tym i nie tylko o tym porozmawiamy dziś w Klubie Trójki. A w studio ze mną są znakomici dziennikarze. Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej, witam. Dobry wieczór, kłaniam się. I Paweł Wilkowicz z portalu sport.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent w Moskwie, jest z nami również. Witam cię, Maćku. Dobry wieczór, witam państwa. Ja najpierw opowiem taką anegdotę. Niestety, ja też w niej uczestniczę, wiem, że to jest nieładne, ale opowiem. Otóż rozmawialiśmy ostatnio z Michałem Gąsiorowskim na temat tego, jaka ciężka jest rola dziennikarza w tej chwili, zwłaszcza dziennikarza, który musi pisać o sprawach aktualnych, że albo pisze o wojnie, albo pisze o głupocie polityków. I mówię tak do Michała, no ty przynajmniej masz fajnie, no bo możesz pisać o sporcie, o emocjach, o radości. I jak to mówiłem, to już wiedziałem, że jednak troszkę brednie mówię. No zwłaszcza po 2016 roku, który był rokiem, to był bezprecedensowym stężeniu skandale, nie tylko dopingowe, ale obyczajowe, korupcyjne w sporcie, takie skandale. Bezprecedensowość polegała na rozmachu tych afer, no bo zbaczając na chwilę od tematu dopingu, no to jest rok, w którym ostatecznie runęła wiara w system budowany przez lata przez panów Blattera i Platiniego. Obydwaj poszli sobie na wygnanie. Upadła wiara w system lekkoatletyczny, bo się to niby już dostaliśmy cynk w tej sprawie w 2015, ale w 2016 przyszło potwierdzenie, że szef Światowej Lekkiej Atletyki Lamine Diak ze swoim synem, ze swoimi załóżnikami przez lata zarabiał na łapówkach branych za to, że tuszował przypadki dopingu, między innymi Rosjan. Mhm. całymi stadami. Do tego, jak doliczymy afery obyczajowe, pedofilskie, no to, to tak naprawdę rzeczywiście można stracić wiarę w sport. Natomiast nawet jeśli chodzi o sam doping, to tak, zaczęliśmy rok od wpadki Marii Szarapowej na Meldonium, potem były kolejne odsłony rosyjskiego skandalu, bardzo dziwna sprawa z nadużywaniem lekarstw na astmę w Norwegii, sięgająca sportu dzieci i młodzieży. No i do tego tak naprawdę no, nasza wpadka w Rio, bardzo wstydliwa braci Zielińskich. I żyjemy zanurzeni w tych skandalach dopingowych właściwie bez przerwy. Teresa Jochok, to upadły w ciągu jednego roku dwie księżniczki sportu zarabiające naprawdę grube miliony na umowach reklamowych, Maria Szarapowa i Teresa Jochok. No to dokładnie pokazuje. Głębiej, jeśli panowie. Tak, proszę bardzo, Maćko. Jakby cofnąłbym się do roku 2014, nawet jeszcze dalej, cofnąłbym się do 2008 roku, kiedy to rozpoczynała się olimpiada letnia, Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i rozpoczęła się w tym samym że dniu wojna rosyjsko-gruzińska, wojna na Kaukazie, która wstrząsnęła opinią publiczną i spowodowała lawinę działań politycznych, i rok 2014, kiedy w Soczi rozpoczynała się olimpiada i wszyscy wiedzieliśmy, że to nie będzie normalna olimpiada, tylko olimpiada, która będzie się tak mocno przeplatała z polityką tą najcięższego kalibru, jak ciasno splecione włosy w warkoczu. I to był chyba początek taki, można powiedzieć, tego procesu, który doprowadził nas do dzisiejszej sytuacji, kiedy z ciężkim sercem mówimy o aferach w sporcie, o aferach dopingowych. Ale nie zapominajmy, że doping to nie jest tylko sam sport, przynajmniej według tych raportów dotyczących tego, co stało się w Rosji, ale to jest cały system funkcjonowania państwa, system polityczny, który doprowadził do takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, a więc to wszystko trwało. Ja nie chcę już sięgać w historię sportu głębiej, ale myślę, że od 2008 roku do 2017 roku sport za sprawą Rosjan głównie przeszedł drogę, której przejść nie powinien. To prawda, choć pewnie może nie do tego roku, nie do 2016, ale jeszcze tak ze 2-3 lata temu, to ciągle sobie tłumaczyliśmy, że o kolarstwie w ogóle nie wspomnieliśmy, prawda? Cała, tutaj się otwiera cała księga dopingu i oszustw. Ale ciągle sobie tłumaczyliśmy, że to jednak nie jest sport, że to jest gdzieś, to jest jakaś anomalia, że to jest coś, co psuje wizerunek sportu, który gdzieś tam głęboko zachował swoją rzetelność, że te wszystkie walory, o których lubimy mówić, kiedy mówimy o sporcie, ciągle w nim są obecne. Mirku, ten rok, te dwa raporty, to jest coś, co obnaża właściwie do kości stan, no w tym wypadku rosyjskiego sportu, ale chyba nie tylko. Tak, z mojego punktu widzenia jest jedna istotna zmiana, jeśli chodzi o ostatnie lata, a to, co się stało właśnie teraz. Mianowicie, ja miałem nadzieję, że doping, sport nie będą już tak ściśle związane z polityką. Ja miałem nadzieję, że te czasy, kiedy przy pomocy sportu jeden obóz wykazywał swoją wyższość nad drugim, że czasy, kiedy bojkotowano igrzyska w Los Angeles, w Moskwie wcześniej, już nie wrócą. Okazuje się, że Rosjanie weszli jeszcze raz do tej samej rzeki, to znaczy zorganizowali system, który wydawałby się nie do zorganizowania w dzisiejszych czasach. I to jest rzecz nowa. I moim zdaniem panowie bardzo dobrze nakreśliliście to wszystko, co było. Mnie natomiast o wiele bardziej interesuje to, co będzie. I tu jest sytuacja tragiczna, bo ona również wiąże się z polityką. Mnie się wydaje, że potężne uderzenie dopingowe w Rosjan, łącznie z wykluczeniem ich z igrzysk najbliższych zimowych, że odebranie im piłkarskiego mundialu, o czym niektórzy wspominają, że to jest sprawa tak poważna, że to w sportowych gremiach nie będzie rozstrzygane. Zobaczcie, jaki świat się zrobił, jakie wybory nas czekają w tym roku. Władzę obejmuje Trump, nie wiadomo, kto wygra wybory we Francji, nie wiadomo, jaka będzie polityka pozycja świata wobec Putina i wobec Rosji. A wiarygodności sportu na tym rosyjskim odcinku przywrócić się nie da bez wyraźnego stanowiska MKOL-u, największych federacji, federacji lekkoatletycznej, którą czekają poważne historie jeszcze przed tegorocznymi mistrzostwami świata w Londynie, bo tam będzie podobny francuski raport do tego raportu McLarena. Oni zapowiadają to, że ogłoszą właśnie przed igrzyska, przed mistrzostwami świata w Londynie. I to wszystko razem sprawia, że ten węzeł moim zdaniem jest nie do rozwiązania i ani Bach, ani, nie wiem, Infantino, ani nikt taki nie będzie bardzo autonomiczny, jeśli chodzi o decydowanie w tych sprawach. A zobaczcie, no przecież nie ma jakiegoś zdecydowanego stanowiska świata potępiającego Rosję Putina przy tych okazjach, o których przed chwilą mówiliśmy, przy tych agresjach związanych z igrzyskami, przy zajmowaniu Krymu, przy wojnie na Ukrainie. I bez takiego właśnie zdecydowanego stanowiska nie uda się sportu wyprowadzić na prostą drogę i nie uda się przywrócić w ludziach wiary, że ta zabawa jeszcze jest, no powiedziałbym, moralnie czysta, to chyba już nikt nie ma takich nadziei, ale że ona jest w jakiś sposób do wyprostowania. A tutaj sytuacja jest taka, że bez rozwiązania tego układu węzła rosyjskiego będzie bardzo trudno, żeby ludzie uwierzyli znowu, że czekamy z radością i z wiarą w nowe, piękne igrzyska czy mundiale. Bo ciągle jesteśmy na etapie takiego grzechu zaniechania. Proszę przypomnieć sobie dyskusję z drugiej połowy lat 90. i początku XXI wieku o ideach olimpizmu. Kiedy na całym świecie trwały dyskusje, także polscy eksperci od tych ruchów olimpijskich apelowali, by wreszcie ruch olimpijski odciąć od pieniędzy, niech pieniądze zostaną tylko w sporcie zawodowym, skoro olimpiada to jest sport amatorski, przynajmniej tak to do tej pory się nazywa, ale już takim niestety sportem nie jest, żeby zrobić definitywnie porządek z dopingiem i żeby to były jak najsurowsze kary i odciąć sport różnego rodzaju narzędziami, jakimi dysponuje współczesny świat, od polityki. Tego wszystkiego nie udało się przez ostatnie 25, a może nawet 30 lat zrobić i z tego powodu moim zdaniem mamy dzisiaj aferę dopingową w Rosji, która pewnie będzie rozlewała się jeszcze na inne kraje, bo przecież tak jak wspomniał Darek, to nie jest tylko tak, że Rosjanie sami stworzyli sobie taki system, taką aferę, sami sobie to wszystko wymyślili i tylko oni są wszystkiemu winni. Znaczy, nie oczekuję, że kiedykolwiek sport odetnie się od pieniędzy albo polityki, ten sport olimpijski, bo to jest nierealne, dla mnie nawet niepożądane, bo nie widzę powodu. Jeśli Darek mówi, że jest taka szczypta hipokryzji w naszym postrzeganiu Rosji jako tego głównego winowajcy, to z jednej strony jest racja, z drugiej jednak nie. Rosja zrobiła bardzo dużo, żeby igrzyska w Soczi stały się igrzyskami nowej ery. To znaczy po Barcelonie 92, tej igrzyskach otwierających tę erę, w pewnym sensie w sporcie uwierzyliśmy w to, co Fukuyama ogłosił na świecie, że oto teraz nastanie w sporcie, to było po prostu demokracja i wilczy kapitalizm. Znaczy jeśli od tej pory, jeśli były przypadki skandali dopingowych, to one nie były organizowane państwowo, tylko przez wielki biznes. To była Marion Jones ze świetnymi kontraktami, to był Lance Armstrong, wspaniały biznes, jeszcze podlany charytatywnym sosem i do tego za te pieniądze całkiem sprawny system dopingowy, i tak było właściwie na całym świecie. Rosja pokazała właśnie to, o czym mówił Mirek, że wraca państwo. I oczywiście na pewno wcześniej czegoś takiego próbowały Chiny przy okazji igrzysk w Pekinie, bo to na podstawie tego, nie dlatego, że to Chiny, tylko dlatego, że mamy zbyt wiele faktów, które są bliźniaczo podobne do tej sekwencji rosyjskiej. Tylko, że w Chinach nikt nie puścił farby. Natomiast Rosja, to mówiliśmy już o mieszaniu polityki. Zwróćcie uwagę, kiedy się zaczęła taka wyraźna ingerencja w Majdan. Ona się zaczęła dzień po zamknięciu wioski olimpijskiej w Soczi. To jest dzień, to nie dzień ceremonii zamknięcia igrzysk jest końcem olimpijskiego pokoju, tylko dzień zamknięcia wioski olimpijskiej. I to było takie, to był cios w twarz od Putina dla całego świata. To oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy państwo wkracza do sportu i państwo maltretuje sport, prawda? No bo no tak, system, programy... Ale poprzedni raz programy, to była zimna wojna. To był inny świat. No dobrze, a czym to się różni? Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, czym to się różni? Poza tam, oczywiście lepszą technologią... No tym się różni, że w jakimś sensie podczas zimnej wojny podejmowałeś wyzwanie drugiej strony. A tutaj nie było takiego wyzwania. No ale jakie wyzwanie nerdowcy podejmowali? Jakie? No po proste wyzwanie. Chcieli być większy od zachodniego sportu. Proste wyzwanie podejmowali na polecenie zwierzchników rządzących tym państwem. Wyzwanie polegające na tym, żeby pokazać całemu światu, że NRD jest przodującym krajem socjalizmu, że jest lepsze od państwa z drugiej strony Łaby, że oni budują kraj, w którym sportowcy są bohaterami prawdziwymi, których cały kraj podziwia, że u nich system sterowania tym sportem, kierowania od kołyski praktycznie, aż po złoty medal olimpijski, selekcja jest najlepsza na świecie, że oni po prostu tworzą nowego, wspaniałego człowieka w nowym, wspaniałym świecie. I ja zawsze, ja miałem okazję być przy tym sporcie jeszcze. I nigdy nie miałem, jako dziennikarz, nigdy nie miałem wątpliwości, że tamten sport z dwubiegunowego świata, że on się musi zawalić w momencie, kiedy zawali się ten system. I okazuje się, że mieliśmy rację, jak powiedział Paweł, na parę dziesiąt lat. I w tej chwili dzięki Rosji to wraca. Bo dzięki Putinowi, dzięki Rosji, dzięki strachowi przed Rosją, troszkę wraca sytuacja zimnowojenna. Przecież to jest powrót świata, od którego myśmy się odzwyczaili odrobinę i powrót sportu, od którego się odzwyczailiśmy. Natomiast jest jedna rzecz niezwykle istotna z mojego punktu widzenia, że no, nie ma co udawać. Rosja absolutnie zorganizowała to po nowemu, nadała temu skalę niewyobrażalną. Natomiast przy okazji, jak zawsze, kiedy no wiecie, co jest w wentylatorze, to wtedy pryska dookoła. I różni rosyjscy, nierosyjscy hakerzy z różnych miejsc dowiedzieliśmy się też bardzo wielu embarasujących rzeczy o sporcie już nierosyjskim, bo padł mit grupy Sky, prawda? Siostry Williams w tenisie, który śledzę najbliżej, też się okazało, że nie grają fair. I cała ta historia powoduje, że jednak nawet najbardziej antyrosyjska propaganda nadziewa się na kontrę z tamtej strony pod tytułem, że wy też nie jesteście czyści, wy też mataczycie, wy też macie swoje za uszami. I to jest propaganda oparta na faktach, prawda? Nie, to tu z kolei ja się nie zgodzę. To znaczy, oczywiście tak to przedstawiają Rosjanie, no ale ci ludzie, wszyscy, których wymieniłeś poza... Znaczy, może przypadek Bradleya Wigginsa jest nieco inny, natomiast no, siostry Williams... To wszystko jest mowa o TUE, o pozwoleniach terapeutycznych pozwalających brać leki, które inaczej są zakazane. No to jest jednak ujęte przepisami i dozwolone. Można powiedzieć, że ten system nadużywa się tej furtki, czasami się ją wyważa, ale jednak to jest legalne. No wiesz, nie można tego zestawiać z koktajlem sterydowym, który jasne. Pytanie, ale ciągle pytanie, czy legalizowanie przez WADA leków na astmę to jest odpowiedni sposób na... znaczy, krótko mówiąc, legalizowanie dopingu. Doby by nam nie wystarczyło, żeby to przeanalizować. Dobrze, dobrze. Ja pozwolę sobie na dwie dygresje. Maćku, zaraz dygresja, tylko ja bym cię chciał o jedną rzecz spytać. Władimir Putin i cała rosyjska wierchuszka się śmieją. Pewnie by się śmieli z tej naszej dyskusji. Śmieją się gdzieś tam, że tak powiem, w swoich gabinetach, bo nie, no, ale śmieją oficjalnie się z zarzutów, mają poważne twarze. Jasne, ale z zarzutów, które mówią o tym, że na czele tego całego procederu stoją władze rosyjskie, politycy rosyjscy i decydenci rosyjscy się śmieją, twierdząc, że to nie jest tak, że przecież że Putin rozkazuje komuś, żeby się dopingował, albo jego zastępca, albo rzecznik Kremla, prawda? No bo to pewnie to rzeczywiście tak nie jest. Czy jest w ogóle refleksja w Rosji na ten temat? Jest refleksja taka, że trzeba coś zrobić, żeby przywrócić wiarygodność rosyjskiemu sportowi. Jest refleksja taka, żeby odzyskać zaufanie w organizacjach międzynarodowych i jednocześnie, żeby spowodować, by sportowcy rosyjscy, którzy nawet jeśli nie biorą, to są na znakomitym poziomie i w znakomitej formie i mogą rywalizować o najlepsze miejsce na świecie, o czym świadczy chociażby wynik olimpijski w Rio, prawda? Pojawiła się okrojona i to niemalże maksymalnie reprezentacja olimpijska Federacji Rosyjskiej zajęła 4. miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając, nie wiem, 54 albo 56 medali. To jest znakomity wynik przy obcięciu bodajże więcej niż o 60% tej reprezentacji, która miała pojechać na olimpiadę. A więc no, o to będą zabiegać, starać się o odzyskanie tego zaufania, martwiąc się jednocześnie o to, o czym mówiliście panowie w studio, żeby nie odebrano Federacji Rosyjskiej prawa do organizacji imprezy marzeń, czyli mundialu w 2018 roku. A moje te dwie dygresje, one wiążą się bezpośrednio z tym, o czym przed chwilą panowie mówiliśmy. Ja zgadzam się, że ciągle jest, albo inaczej, wróciła ta niezdrowa rywalizacja między państwami, systemami, politykami tego najwyższego szczebla, i przekłada się to na sport. Jeżeli w sporcie mamy wyniki, to mamy wyniki i również na poligonach i pokazujemy, że jesteśmy silnym państwem, które może wygrywać i zdobywać medale, jak to było w okresie zimnej wojny. Przez 17 lat relacjonowałem koszykówkę dla Polskiego Radia, jeżdżąc na wszystkie możliwe europejskie imprezy, Mistrzostwa Europy, Świata, rozgrywki pucharowe i nigdzie nie spotkałem się z żadną agresją ani z tego typu rywalizacją. I tak było do 2005, 2006, 2007 roku. A w 2008, 2009, 2010 roku już nawet na tym poziomie zaczęły się pojawiać takie różnego rodzaju naciski na kluby sportowe, szczególnie na Bałkanach, w Rosji, czy jeszcze w państwach azjatyckich. A musicie wygrać, bo to jest sprawa państwa, sprawa honoru i to nie takiego honoru w naszym dobrym, tym patriotycznym rozumieniu, ale jak nie wygracie, to, no, to zobaczycie, pożałujecie i będziecie kwękali z tego powodu, bo na przykład obetniemy wam dotacje dla klubów i tak dalej. A druga dygresja, ona się nie wiąże bezpośrednio ze sportem, ale pokazuje, jak w tego typu krajach jak Rosja funkcjonuje wszystko. Jest podporządkowane właśnie takiej idei, pokażmy całemu światu, że jesteśmy najlepsi. Niedawno rozmawiałem z wybitnym obrońcą praw człowieka, Siergiejem Kowaliowem. Rozmawiałem z nim o konstytucji. Mówił, że konstytucja stalinowska była najlepszą, jeśli chodzi o artykuł bodajże 7, jeśli chodzi o obronę praw człowieka i wolności obywatelskich, patrząc w skali świata, że wszyscy mogli pozazdrościć tej konstytucji w Związkowi Radzieckiemu w latach 50., w latach 60., tylko co z tego, jak to nie było realizowane. I przyjeżdżał do Kowaliowa prokurator, który się nim opiekował, kiedy Kowaliow siedział w więzieniu i mówił, Kowaliow, wy się nie powołujcie na żadną konstytucję, bo konstytucja radziecka nie jest napisana dla was, tylko dla murzynów amerykańskich, żeby oni wiedzieli, jak dobrze żyje się nam w Związku Radzieckim. I to wszystko, co dzieje się w takich państwach jak wcześniej w NRD, afery dopingowe, to co działo się w sporcie rosyjskim przez ostatnie kilka, a może nawet kilkanaście lat, bo przecież nie wiemy, jak daleko w czasie sięgała afera dopingowa, również podporządkowane było temu, by pokazać, zobaczcie, mamy świetne obozy szkoleniowe, świetnych trenerów, mamy na wszystko pieniądze, jesteśmy także pod względem sportowym najlepsi na świecie. Maciej Jastrzębski, w studio Mirosław Żukowski i Paweł Wilkowicz. Dziś w Klubie Trójki rozmawiamy o dopingu w sporcie rosyjskim, choć nie tylko. Zapraszam Państwa do tej rozmowy 22 i 7 trójek. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć, to bardzo proszę. Maćku, choć nie tylko, panowie również, jest postać w centrum tego procederu, tego całego skandalu, Julia Stepanowa, biegaczka na 800 metrów, która musiała uciekać z kraju, ponieważ była jedną z głównych oskarżających, sama zresztą brała doping od 2007 roku. Prosta dziewczyna z Kurska, która w którymś momencie zdecydowała się mówić. Powiedz może najpierw, Maćku, jak to jest przyjmowane w Rosji, jak jej postawa jest przyjmowana w Rosji. ona sama, także grupa kolegów, którzy zdecydowali się na złożenie zeznań w tej sprawie i ten, od którego tak naprawdę zaczęła się afera dopingowa, czyli były szef Komisji Antydopingowej w Federacji Rosyjskiej, postrzegani są jako ci, którzy nie do końca w czystych intencjach oczernili swój własny kraj, swoją ojczyznę. Ja nie użyję takiego mocnego słowa jak zdradzili, bo takie opinie raczej są bardzo skrajne i pojawiają się rzadko, ale cały czas jest to argument dla rosyjskich polityków. Przygotowujecie raporty, tu mowa o Światowej Agencji Antydopingowej, przygotowujecie raporty, ale opieracie się w tych raportach na zeznaniach tych, którzy mieli najwięcej za uszami, na zeznaniach tych, którzy sami złamali fair play, zasadę fair play w sporcie, zasadę nieprzyjmowania dopingu i próbujecie teraz oczerniać innych sportowców. No więc no, przyjęcie ze strony opinii publicznej w Rosji może być tylko jedno, negatywne. Mnie się wydaje, że jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba mówić. Ja w Rosji od dawna nie byłem, ale we własnym domu w Warszawie na Ursynowie odbieram rosyjską telewizję. I w związku z tym, że w szkole jeszcze się tego języka nauczyłem, nie tylko w szkole, i lubię go bardzo w ogóle, to sobie tego czasem słucham. No i powiem szczerze, słucham z przerażeniem. Bo to, jak nas młotkowano w czasach wczesnego stanu wojennego, to jest nic w porównaniu z tym, co się sączy w tej chwili do serc i umysłów Rosjan. I mnie się wydaje, że jeśli chodzi o stosunek do Stepanowej, do jej męża, to on jest w dużym stopniu kształtowany właśnie przez tę taką straszliwą tempą, a jednak działającą na to społeczeństwo, na ten naród propagandę głównie telewizyjną. Gdyby oni mieli troszeczkę większą demokratyczną świadomość, gdyby oni mieli większą praktykę w obcowaniu z wolnymi mediami, gdyby chcieli i uznali za słuszne konfrontowanie różnych poglądów, różnych stanowisk, gdyby dano im tę możliwość. Przecież opozycja w Rosji tak naprawdę dość rachityczna i te media opozycyjne nie są w stanie zagłuszyć tego wszystkiego, to i stosunek do Stepanowej byłby inny. Z tego, co ja słyszę, no to ona i jej mąż traktowani są po prostu jako zdrajcy i to nawet takie ciężkie oskarżenia padają nie tylko ze strony dziennikarzy, propagandystów, ale też, nie wiem, postaci takie jak Irena Istinbajewa mówią również o niej w sposób bardzo, bardzo z mojego punktu widzenia taki propagandowy właśnie, podporządkowany tej rosyjskiej racji stanu. I wydaje mi się, że jeszcze z tego powodu bardzo ciężko będzie przekonać Rosjan, że oni zawinili i bardzo ciężko będzie przekonać Rosjan, że zasłużyli na karę. Jeżeli tego typu głosy się wewnątrz Rosji pojawiają, to natychmiast są tłumione, natychmiast są zagłuszane, bo to nie jest tak, że tam nie ma uczciwych ludzi, którzy wiedzą, jak było. Tylko, że ich głos natychmiast jest marginalizowany. Ale to też, i to Maćku, też bardziej pytanie do ciebie, czy to nie jest też tak, że to jest naród, który żyje w oblężonej twierdzy i który jest przekonany o tym, że wszyscy chcą na nich napaść, a w takiej sytuacji ktokolwiek, kto daje przeciwnikowi do ręki broń, może zostać uznany za zdrajcę. Proszę przypomnieć sobie pierwsze komentarze wiosną 2016 roku, jakie pojawiły się w ustach rosyjskich polityków i komentatorów, że to jest wrzutka przygotowana przez wrogów Federacji Rosyjskiej, którzy tuż przed Olimpiadą chcą jeszcze jeden gwóźdź wbić do trumny politycznej i sportowej Federacji Rosyjskiej. Więc tego typu jakby retoryka w dyskusji także o takich kwestiach związanych ze sportem, z dopingiem w sporcie jest upolityczniana maksymalnie i ona cały czas jedzie na tym samym wozie, na którym jedzie polityka w stosunku do państw zachodnich, do NATO, do Stanów Zjednoczonych, że wszyscy sprzysięgli się przeciwko Rosji, a sport, doping w sporcie, to jest ta afera dopingowa, jest tylko jednym z elementów, który ma uderzyć w dobro Federacji Rosyjskiej, w jej stabilność, w jej potęgę, no więc musimy się przed tym wszystkim bronić. To jest też moim zdaniem to było kluczem do takiego frontu dopingowej jedności. Znaczy no, od dawna ci, którzy znają Rosję i rosyjski sport mówią, że tam po prostu doping to jest sprawa bogoojczyźniana. No, Rosja jest na wojnie o takie pierwotne, prawdziwe wartości. Na wojnie z Zachodem o to, żeby Rosja była Rosją, mężczyzna zachował się jak mężczyzna, kobieta jak kobieta i tak dalej. Zresztą tak nawiasem dalej. Mówiąc, dlatego jest atrakcyjna dla niektórych Europejczyków. Oczywiście. I biorąc doping, oczywiście łamiesz zasady jakiejś tam federacji, ale jednocześnie robisz to na chwałę swojej ojczyzny. Robisz to, nie puszczasz pary dla swojego trenera, dla swojego przyjaciela, dla swojej przyjaciółki. Dlatego małżeństwo Stepanowów, oni to było jak wysadzenie muru, może berlińskiego, dlatego że oni przełamali zmowę milczenia, wyszli z tym, mieli odwagę poświęcić swoje normalne życie, bo oni już normalnego życia w Rosji nie będą mieli. Mamy swoje życie. Mamy telefon, pan Krzysztof. Dzień dobry, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę panów, no, przysłuchuję się tej rozmowie oczywiście z zainteresowaniem, ale powiem państwu, panom tak. Ja już dawno kiedyś wymyśliłem, co trzeba zrobić. No przede wszystkim, ja tutaj, tak jak pani redaktorce powiedziałem na antenie, przez telefon, że wszystkie imprezy duże, typu jakieś mistrzostwa olimpijskie, mistrzostwa świata, powinny się odbywać tam, gdzie tego dopingu nie ma lub się z nim walczy w sposób skuteczny, czyli kraje skandynawskie. Dopóki świat się nie zmieni, dopóki, prawda, kraje nawet z południa Europy i Francja, i Włochy, i ta Grecja, prawda, i Hiszpanie, tam też jest nacjonalizm i po prostu one zawsze kantowały i będą kantować. Nie mówię już o Rosji, Chinach i tak dalej, tego typu rzeczach, to o tych nie, w ogóle nie wypowiadam się, bo to jest dno totalne. To wszystkie imprezy powinny tam się odbywać. Ale żeby to się stało, to muszą być przewodniczący typu MKOL, prawda, czy nawet tych związków piłkarskich, czy innych nawet, prawda, tych piłki siatkowej, itp. Muszą być normalni, porządni ludzie, a nie poprawność polityczna i z dopingiem. Nawet Sebastian Koch, który został tam, prawda, szefem, teraz pan Bach, oni nic nie wiedzieli i nic nie robili przez lata. I w Anglii, i w innych krajach europejskich, czy w Ameryce nawet doping był. O Rosji i o Chinach to wiadomo, że zawsze tam był i będzie. I wszystkie te imprezy powinny być spacyfikowane, dopóki świat się nie zmieni lub dopóki, no powiedzmy, szefowie takich krajów jak Polska, Czechy, Niemcy nie wezmą, że tak powiem, kolokwialnie za twarz innych polityków i nie zmuszą ich do tego, żeby przestrzegali pewnych reguł. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję. Krzysztofie. To ja bym to małą postać? Poprawkę. Oddajmy to Niemcom, naprawdę. To jest tak, po pierwsze, bogaci, po drugie, najlepsze laboratoria antydopingowe, no, po trzecie, świetne dziennikarstwo, po czwarte... Paweł, Skandynawowie nie za bardzo by się sprawdzili. Ale ten pan oczywiście słusznym polemicznym ferworze, kiedy wymienił te Skandynawie, to troszkę się zagalopował oczywiście, bo były afery w Skandynawii jak ogromne. Jak Finlandia organizowała poprzednie mistrzostwa świata w czasie klasycznym, to odkryła nagle, że ma pełno oszustów. Oczywiście. Także nie ma już pod tym względem dobrych miejsc. Natomiast ten pan zwrócił uwagę na niezwykle istotną rzecz, że nawet jeśli małżeństwo Stepanowych chciałoby ujawnić doping, to nic by z tego nie było, gdyby się nie okazało, że są jeszcze na świecie media gotowe podjąć ten temat, nie bojąc się politycznego ryzyka, nie bojąc się całej masy innych rzeczy i przede wszystkim muszą to być media wystarczająco opiniotwórcze i wystarczająco bogate. I bez tego, i były bez to media niemieckie. I to były media niemieckie. Ale Armstronga na przykład utrupił Sunday Times. Skoro wspomniałeś o Armstrongu, i bez mediów zobaczmy. Wolnych, tak, tych wszystkich historii byśmy nie ujawnili. Zobaczmy, jednak jest ogromna różnica pomiędzy tym, co się działo przy okazji Armstronga. Ta krucjata trwała kilka lat i ten człowiek był równany z ziemią, był pomiatany i tak dalej. Teraz to przeszło Darku, szybciej. Darku, nie do końca. Armstrong bardzo długo był bohaterem, a ci, którzy traktowali go jako potencjalnego przestępcę, byli wyśmiewani, ale właśnie o tym mówię. Palcem. Ja właśnie o tym mówię, że teraz medium jest łatwiej, prawda? Teraz medium jest łatwiej. Pytanie A ja pozostaje. Skorzystam z okazji, Darek, zanim zadasz pytanie, poczekaj moment, bo jak wszyscy jesteśmy tu dziennikarzami, to ja skorzystam z tego prawa dziennikarskiego i może nie zadam pytania kolegom w studiu i tobie, ale poproszę o krótką opinię, bo słuchacz poruszył w swojej wypowiedzi jedną bardzo ważną kwestię, która mnie, jako dziennikarza bardziej politycznego niż niż sportowego, bo jakby otarłem się tylko o kosza i to było całe moje doświadczenie sportowe. Prześladuje to pytanie i ta kwestia. Przyjeżdżają do Rosji w ciągu tego czasu, kiedy ja tam pracuję, czyli 7 lat, przedstawiciele MKOL-u, przedstawiciele najwyższych gremiów związanych z piłką nożną, bo Rosja przecież i olimpiadę organizowała, i teraz ma organizować mundial. I przy okazji tych wszystkich afer i politycznych, i dopingowych, o których mówimy, oni się nawet słowem nie zająkną na temat tego, o czym trąbi cały świat, tylko mówią, no tak, stadion jest świetnie przygotowany, no ależ piękną skocznię w tej Rosji macie i w ogóle wszystko jest świetnie i fajnie i niczego się nie bójcie i o nic się nie martwcie. Bez jakiejkolwiek refleksji tam, na miejscu, w Moskwie, Petersburgu czy w innym rosyjskim mieście. Pan sobie na to pytanie już odpowiedział przy okazji poprzedniego naszego wejścia. Nikt tego nie chce i nikt tego nie robi, bo to psuje interes. Bo mundial w Rosji, bo igrzyska olimpijskie, to jest znakomita okazja dla właścicieli tego spektaklu do tego, żeby zarabiać. Żeby zarabiać dla telewizji, dla MKOL-u, dla FIFA. Nikomu nie jest w tej chwili potrzebna awantura wobec przy mundialu w Rosji, kiedy praktycznie piłka nożna toczy się fantastycznie. Zawierane są coraz nowe kontrakty, piłkarze zarabiają coraz więcej, agenci wokół piłkarzy zarabiają już prawie tyle samo, co piłkarze i ten interes po prostu fantastycznie się kręci. I nie można wymagać, do istoty rzeczy, nie można wymagać, żeby ktoś nagle przyjechał i powiedział nie, zostawiamy tę zabawkę, niech się tym bawią amatorzy. Ale tutaj dochodzimy do istoty rzeczy, bo my sobie, tak jak powiedziałem, znaleźliśmy żelaznego wilka i być może słusznie mamy Rosję, ale zawsze można ją o różne rzeczy złe oskarżyć. Ale to ten sport to ludzie sobie zrobili. To nie jest tak, że... Przecież wszyscy pamiętamy, co mówiliśmy o, nie wiem, o piłce nożnej, która się zmieniała w latach 90. w biznes i wszyscy ubolewali, gdzie się podzieją wszyscy kibice, piłkarze wyglądają jak roboty, grają po 3-4 mecze w tygodniu, to normalny człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać, jak to będzie wyglądało. No i co mamy? Wszystko bójda. Wyszło dobrze. No wyszło dobrze. Mało tego, siedzimy przed tym telewizorem, przynajmniej niektórzy z nas, i oglądają po 15 albo 20 meczów tygodniowo i się cieszymy. Ale przecież ja to, przepraszam za osobisty wtręt, już chyba ze 20 lat temu napisałem w tekście, że sport nawet na dopingu wygląda tak fantastycznie, jest tak piękny, że a w telewizji, przy obecnej technice, zawody gimnastyczne, pływackie, lekkoatletyka olimpijska, przecież od tego nie można oderwać oczu. To jest fantastyczny spektakl. On jest na koksie, niewątpliwie. On jest moralnie znieprawiony. Przeciętnemu kibicowi to nie przeszkadza. Natomiast wygląda pięknie. Przeszkadzałoby mógł pewnie, gdyby ktoś biegł setkę 10,5 sekundy i zdobył złoty medal olimpijski. To wtedy byśmy się zastanawiali, jak to możliwe, prawda? Czy po co nam taki sport? To może rozwiążmy to kompleksowo. Rozwiążmy to kompleksowo i postanówmy, że niech się wszyscy koksują, kiedy chcą. Nie, proszę pana, to bardzo nierozsądne. Tutaj nie ma naszej zgody. Nie, to jest bardzo taka efektowna teza, ale ona się rozbija już o pierwsze pytanie. To znaczy, może nie teza, to raczej ironiczne odniesienie się do tego wszystkiego, o czym mówimy. Jest wiele osób, które zgłaszają taki postulat na poważnie. Mało tego, uważają, że przez to nabierają jakiejś takiej wyższości, ponieważ potrafią spojrzeć z góry. No ale to jest odprysk tego myślenia, zalegalizujmy narkotyki i rozwiążemy problem przemocy związanej z narkotykami. Ludzie zapominają, że dostawa tych atletów do sportu jednak odbywa się spośród normalnych ludzi. Twoich, moich dzieci. I w którym momencie dokładnie tak. Ty, ja, on zgodzą się, żeby twoje dziecko poszło do sportu, jeśli będzie wiadomo, że tam każdy bierze. Córka, której doping zmieni życie nieodwracalnie, bo chłopak też męskie ciało lepiej znosi doping. Mniej mu ten zwariuje, doping daje, ale tak. Natomiast to jest tak samo, jak dyskutowałem kiedyś na temat właśnie tych leków na astmę. Żeby jednak w sporcie wyczynowym były zakazane. No dobrze, no to ale w sporcie amatorskim nadal muszą być dozwolone. Gdzie w sporcie dzieci postawić warunek? Czy od razu powiedzieć dziesięciolatkowi, przepraszam cię, ale ty masz astmę, nie możesz grać, nie możesz biegać z tym kolegą, bo on jest zdrowy, a ty nigdy w sporcie zdrowych nie będziesz, bo taka będzie konsekwencja wykluczenia leków. No tak będzie po prostu. Nie, no to należałoby nagle uznać, gdybyśmy wykluczyli leki, że sportowcy nie mają prawa chorować. No tak, ale Władimir Putin bardzo ładnie zacytuje tutaj wielkiego prezydenta rosyjskiego, który powiedział, że jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem, to powinien w igrzyskach paraolimpijskich. Ale to jest paradoks tej afery i w ogóle tego dopingowego systemu Rosji. Jeden z polskich profesorów, specjalistów od ASMY powiedział, że są dwa kraje, czarne plamy na mapie pozwoleń, znaczy może białe plamy raczej, na mapie pozwoleń na leki na astmę. To jest Rosja i Chiny. Stamtąd praktycznie nikt nie występuje o te leki, mimo że ci sportowcy mogliby sobie pomóc, legalnie poprawić wyniki. Natomiast ten wspomniany szef laboratorium i agencji antydopingowej, ten, który zaczął sypać Grigory Rodchenko, wymyślał te koktajle sterydowe, wymyślali 100 sposobów, żeby oszukać kontrolerów, ale nie skorzystali z tego, co jest dozwolone. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no na pewno jakieś zapóźnienie medycyny sportowej takiej traktowane jako prawdziwa medycyna, a nie sposób na oszustwo. Dwa, no jednak ten koktajl sterydowy doktora Rodchenkowa lepiej działa i dlatego bardzo trudno jest dostać pozwolenie na stosowanie sterydu, erytropoetyny i tak dalej, a te leki, które są dopuszczone, jednak są słabiej działające. Chciałem wrócić jeszcze na chwilę do Julii Stepanowej. To oczywiście jest prawdą, że jej wiarygodność jest dyskusyjna, prawda? No bo to jest osoba, która brała udział w tym procederze. Może nie tyle wiarygodność, co taka, powiedziałbym, na początku czystość intencji. Bym powiedział. Tak. Pytanie oczywiście brzmi, czy w jakikolwiek inny sposób my jesteśmy w stanie rozwiązać tego typu problem. To znaczy przed programem rozmawialiśmy na temat zupełnie czegoś innego dotyczącego aktualnych sytuacji w Polsce. I no wiadomo, że jeżeli ktoś do dziennikarza nie przyjdzie z informacją, to dziennikarze wbrew powszechnej opinii nie są omnipotentni i nie spływa na nich Duch Święty, tylko zwykle to się tak odbywa, że jeżeli jest jakaś afera i jakiś skandal, to ktoś, komuś zależy na tym, żeby ten skandal został ujawniony, ale prawda? Z drugiej musi być ta, z jednej strony jest wyciągnięta ręka i musi być ta ręka wyciągnięta ze strony przeciwnej, to znaczy ze strony dziennikarza, który po pierwsze się nie boi, bo wie, że jeżeli dojdzie do prawdy i ją opublikuje, to włos mu z głowy nie spadnie, wprost przeciwnie, zyska uznanie, sławę taką, jak uzyskał Hajo Seppelt czy Walsh, prawda, który obalił Armstronga, że stoi za nim potężne medium i że stoi za nim opinia publiczna. I tylko wtedy to ma sens. Jeszcze jedno, moim zdaniem podstawowe, musi temu, kto sypie, zagwarantować bezpieczeństwo. To, że jego słowa będą bezpieczne w jego rękach. Tak, absolutnie. I to, że redakcja, jak będzie trzeba, no nawet zorganizuje tej osobie nowe życie. No przecież trzeba było... No i tutaj pewnie dochodzimy jednak do zasadniczej różnicy pomiędzy Rosją i na przykład Stanami, czy Wielką Brytanią, czy Niemcami, czy Francją. No, ale z Rosji musiała od początku jest uciekać. Ja oczywiście... Stepanowa. Ja też... No, ci Rosjanie, których znam, są uroczymi ludźmi i w ogóle nie chcę tego przenosić na poziom taki, że to musimy rozgrywać z perspektywy fobii antyrosyjskiej, ale tutaj dla Rosji nie ma usprawiedliwienia, bo różnica między aferą Armstronga a tą aferą, między FBI a FSB jest taka, że w Stanach to FBI dopadło Armstronga i Marion Jones i zakuło Marion Jones w kajdanki, a w Rosji FSB wymieniało próbki na te z czystym moczem. No sorry, no to tutaj nie ma łagodzenia, tutaj nie ma prawdy leżącej po środku. Nie, no tu po prostu ktoś zdradził i musi być ukarany. Musi być wyrzucony ze sportu na jakiś czas. I wracamy do telefon. Rozumowania i sposobu Maćku. Myślenia, jaki obowiązuje w Rosji, tylko dokończę jednym zdaniem, że FSB działało dla dobra państwa. No, wykluczone. Mamy telefon, pan Artur jest z nami. Dobry wieczór panu. Witam Państwa. Myślę, że moglibyśmy spróbować odwrócić trochę sytuację. Moje dziecko trenuje pływanie, raz na praktycznie pół roku musi być przebadane. Są paszporty biometryczne, dlaczego tego legalnie nie wpisywać, legalnie nie dopuszczać tych, którzy mieszczą się cały czas w ryzach. Dane jawne. Tak jak w tej chwili żadne dziecko nie będzie mogło startować, dziecko dorosłe, w polskich zawodach pływackich, jego dane są jawne na stronie. Jest taki, Polski Związek stworzył sobie taką stronę i tam jest pełna charakterystyka typu urodzony, numer startowy i co ważne kiedy ma badania zdrowotne. Tu jeszcze jedno, paszport biometryczny. Mogą się niektóre rzeczy zmieniać, tak z wiekiem, jak i obciążeniem treningowym, czyli niektóre jakieś tam charakterystyki różnych związków, które są w krwi i nie tylko. I to mógłby algorytm przeliczać i pokazywać. Reszta, przekroczyłeś normy, dziękujemy ci, tym razem już nie startujesz. Jawne, widoczne, czytelne za każdym razem. Praktycznie dostępne dla każdego. To są zawodowcy przecież. Dziękuję bardzo. Pytanie, czy to tak nie działa w tej chwili? To znaczy, to jest bardzo kosztowne. Oczywiście, to jest świetna metoda walki z dopingiem, dlatego że nie wymaga przyłapania na stosowaniu konkretnej substancji. Wystarczy, że taki profil... Zmieni ci się charakterystyka... Tak, że taki profil, czy to organizmu, krwi, czy sterydowy, wykazuje wahania odbiegające od normy i to już jest podstawa do tego, żeby po weryfikacji móc to uznać za jakiej weryfikacji, Paweł? To znaczy zwłaszcza w przypadku dzieci. Zwłaszcza w przypadku dzieci. No jest tak, że dziecko w wieku 13 lat jest słabe i rachityczne, a w wieku 15 nagle robi się siłaczem. Tak bywa. Dlatego to się nazywa profil, paszport, znaczy może profil tutaj bardziej naprowadza, że jednak się to dzieje w czasie, i możesz analizować sobie te odchylenia. No nikt nie ma przecież od linijki tych profili i no część tych wahań da się uzasadnić, a część nie, są takie korytarze, natomiast no to jest, to by wymagało gigantycznych środków, a tak naprawdę do tej pory ta walka z dopingiem była taka trochę schizofreniczna. Znaczy wiemy już, dziś wiemy z całą pewnością, choćby po tych ostatnich wpadkach, że są takie federacje sportowe, które no nie tylko, że się nie angażują w tę walkę z dopingiem tak, jakby powinny, bo to można powiedzieć o większości, ale które wręcz tych kontrolerów antydopingowych, tą WADę uważają za wrzut na zdrowym ciele swojego biznesu. No, oganiają się jako od gzów, torpedują, dają cynk swoim gwiazdom, że będą kontrole. No, my to już wiemy. To jest bardzo kosztowny biznes, walka z dopingiem. Przełomem było powołanie właśnie WADY, na którą zaczął dawać pieniądze MKOL i rządy, nie federacji. I dzisiaj cały system dopingowy zmierza w stronę tego, żeby to WADA była takim dopingowym superkontrolerem, bo dzisiaj ona jest raczej... Ale musiałaby mieć uprawnienia, tak, prawda? Uprawnienia policyjne. Dotąd ona jest raczej koordynatorem wysiłków, a teraz miałaby być takim pełną gębą i wyręczać federację, robić to nad głowami federacji, bo działacz sportowy na całym świecie jest jednostką wybitnie nieodporną na pokusy. No i ci ludzie bardzo często odkrywają, jak w dobry biznes chodzą i wpadka na dopingu to jest Lehman Brothers pomnożony przez taki codzienny Lehman Brothers, tak? Pada biznes i nie ma co zbierać. Musimy, no, trzeba temu niestety, zapobiegać. Niestety musimy kończyć. Wygląda na to, że z pewną dozą oszustwa w sporcie będziemy musieli się pogodzić i nie wygląda na to, żeby wielu ludziom to przeszkadzało. Czasem jak się patrzy na wyniki w takich dziedzinach jak kolarstwo, pływanie, podnoszenie ciężarów. To jest, jak są medaliści dużych imprez, to wygląda to jak wyniki prowizoryczne. To znaczy czekamy, kto pierwszy spadnie z tego podium. O wiele bardziej drażni to, że tak wiele rekordów lekkoatletycznych jeszcze z czasów dawnych, z czasów socjalizmu, NRD i nie tylko, że ze 100 metrów i 200 metrów kobiet Florence Griffith Joyner, że nawet na dużym koksie Marion Jones się do tych wyników nie zbliżyła. To pokazuje, jaki był punkt wyjścia. Ja jestem optymistą. Myślę, że dzięki tej aferze dopingowej w Rosji padła ostatnia bariera, która jeszcze gdzieś trzymała się na naszej dobrej wierze, że sportowcy i działacze sportowi mogą nie chcieć przyjmować dopingu. I teraz Dziękuję wam niestety. Ale tak naprawdę jest lepiej niż było. Dziękuję wam. Bo my o tym wiemy, kiedyś nie wiedzieliśmy. Niech tak zostanie, że jest lepiej niż było. Maciej Jastrzębski, Mirosław Żukowski, Paweł Wilkowicz, dziękuję bardzo wspaniałym gościom. Natalia Grzeszczyk, Iwanka Kunewa i Dariusz Rosiak. To był Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre.